Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Opnieuw mag een uitdager van Poetin niet meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen. De kandidaat van de liberale partij Burgerinitiatief, Nadezhdin, had ruim voldoende handtekeningen ingezameld. Maar volgens de Russische kiescommissie zijn die lang niet allemaal geldig. En om die reden mocht een andere kandidaat ook niet meedoen. De twee hebben openlijk kritiek op Poetin en de oorlog in Oekraïne. De Israëlische ambassade in Den Haag wordt al sinds gisteravond extra beveiligd. Er staan zwarte schermen, er is veel politie aanwezig. Waarom dat nodig is, is onduidelijk, zegt verslaggever Vincent van Rijn. De woordvoerder van burgemeester Van Zanen zegt dat er inderdaad al maatregelen waren, maar dat gisteravond is besloten tot deze extra maatregelen. Ja, waarom, dat willen ze niet vertellen. Maar goed, er zal een duidelijke en urgente reden voor zijn, want dit gebeurt niet zomaar. De modewinkelketen Shubi gaat reorganiseren. Het bedrijf met 240 winkels dreigde failliet te gaan als gevolg van de coronacrisis. Het kan een beroep doen op een speciale wet waarmee gezonde bedrijven een nieuwe kans krijgen. De schuldeisers zijn het daar volgens Shubi mee eens. En in de medailles die komende zomer worden uitgereikt op de Olympische Spelen in Parijs zit een stukje van de Eiffeltoren verwerkt. Die deeltjes zijn gesneden uit balken en andere delen van de toren die zijn vervangen bij een renovatie. De ijzerstukjes wegen elk 18 gram en zijn in de vorm van een zeshoek terug te vinden in de medailles. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Sinds een half uurtje zitten de drie overgebleven partijen weer aan de formatietafel met informateur Plasterk. Voor de laatste keer vermoedelijk, voordat hij zijn laatste verslag opmaakt en naar de Tweede Kamer stuurt, die daar dan volgende week woensdag over debatteert. Diezelfde Kamer moet dan stemmen over de vraag hoe nu verder. Veel is afhankelijk natuurlijk van wat er met dat eindverslag gebeurt en wat erin staat überhaupt. En dan zijn daar de vervolgvragen. Is dat inderdaad het laatste verslag van Ronald Plasterk of niet? Blijft hij namelijk aan voor de volgende ronde of niet? Wie zitten daar dan aan tafel? De huidige drie, plus wellicht toch ook weer Pieter Omtzigt. Die lijkt te kampen met een verdeeld huis. Of ligt de bal dan toch weer bij anderen? Laurens Dassen is de leider van Volt, fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer. De man ook die samen met Pieter Omtzigt schreef aan een initiatiefnota Goed Bestuur. En de man die zich de voorbije dagen druk maakte om het hijsen van de Oekraïense vlag op het dak van de Tweede Kamer. Over twee weken ruim, op 24 februari namelijk, dan is de oorlog daar alweer 2 jaar aan de gang. En hij kreeg daar een kamermeerderheid voor. Meneer Dassen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, van harte. Ja, ik denk een heel belangrijk en krachtig signaal vanuit de Tweede Kamer. Dat wij zeggen, de oorlog is al 2 jaar onderweg. Maar de Oekraïners daar, die vechten nog steeds voor onze veiligheid en ook voor onze democratie. Ja. En wij blijven ze steunen. En dat doen we natuurlijk financieel militair. Maar ook laten we hier in Nederland zien dat we als Tweede Kamer daar volledig achter blijven staan. Door ook op 24 februari, inderdaad als de oorlog al 2 jaar gaande is, de vlag van Oekraïne te hijsen. Ja, zal het in historisch perspectief als een enorm wapenfeit worden neergeschreven in de parlementaire geschiedenis dat er een Oekraïnse vlag wappert op B67? Nee, maar het is wel een belangrijk signaal. Ook een signaal richting de samenleving dat dit ook over onze veiligheid gaat. En het is heel belangrijk dat wij als parlement gezamenlijk blijven uitstralen dat we dus achter Oekraïne blijven staan. En ik wil even in herinnering brengen dat gisteravond is er in de Senaat in de Verenigde Staten, is er wederom door de Republikeinen een steunpakket aan Oekraïne afgeschoten. Ondanks dat er mogelijk een compromis zou zijn. En dat als je het aan de Republikeinen vraagt van wat is de reden daarvan, dan zijn dat 2 woorden. Donald Trump. Nou, dat geeft aan dat de komende tijd, als de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten alleen maar prenanter gaat worden en urgenter gaat worden, dat we niet zeker weten of die steun vanuit de Verenigde Staten ook continu blijft stromen. Juist. En dat betekent dat wij als Europa achter Oekraïne moeten blijven staan. En nee, natuurlijk niet, een vlag is niet het grootste wapenfeit wat je hebt. Maar het kan wel een belangrijk symbool zijn van wij staan als Nederland achter Oekraïne. De grootste partij in de Tweede Kamer stemde tegen. Nou, er moet nog dinsdag over gestemd worden. De grootste partij in de Tweede Kamer gaan stemmen. Ja, dat is een groot probleem als je kijkt naar de bijdrage die gisteren door de PVV ook in het defensiedebat werd gedaan. Want dat is de grootste partij, ja? Dat is de grootste partij. Dan moet je daar grote zorgen over maken. Dat is in mijn optiek retoriek die de nationale veiligheid ondermijnt. En ja, volgens mij zijn we het er als samenleving toch geheel over eens dat we moeten voorkomen dat we straks een oorlog op het Europese continent hebben, dat we daarvoor voorbereid zijn en dat Poetin daar de agressor is. Dus de grootste als ik dan luister naar de PVV, die niet willen dat we we Oekraïne financieel blijven steunen, die niet willen dat we daar materieel naartoe zenden, dan zijn ze bezig om onze eigen veiligheid te ondermijnen. Hoor ik u nou zeggen dat de grootste partij in het parlement de nationale veiligheid ondermijnt? Op het moment dat jij niet bereid bent om Oekraïne te blijven steunen en te zorgen dat er financieel voldoende middelen zijn, dat er voldoende middelen zijn militair, dan vind ik dat je daarmee ook aan het gokken bent met de veiligheid van Europa. Want we weten dat Poetin niet zal stoppen bij Oekraïne. Dan zal de volgende, zullen mogelijk de Baltische Staten zijn. Nou, en dat betekent dat wij daar ook voor aan de lat staan. Dus als de PVV stand houdt in zijn standpunt, geen verdere militaire hulp aan Oekraïne en ook geen steunverlening daaraan, dan zegt u, dan ondermijnt de grootste partij van het land in de Tweede Kamer de nationale veiligheid. Dat klopt. Nou ja, gelukkig hebben we binnenkort een extra parlementair kabinet als het dan Pieter Omtzigt ligt, dus dan maakt het ook niks meer uit, toch? Nou, het is totaal de vraag natuurlijk wat er nu gaande is in de formatie. Het is complete chaos en je kunt je afvragen, ja, wie heeft überhaupt de regie nog? Is het Wilders, is het Plasterk, is het niemand? Het lijkt wel een Twitter-democratie. We moeten af en toe via X horen wat ze vinden. Hè. Dan zien we weer een berichtje van Geert Wilders van we moeten ervoor gaan. En dan Caroline van der Plas, dat vind ik ook. Ja. Jazielkus, dat vind ik ook. Ja, en Pieter Omtzigt blijft dan afwezig. Nou, dat was een voorbode voor wat er gisteren natuurlijk gebeurde. Meneer Dassen, we moeten praten op de radio in dit geval. Welkom bij Sven op 1. Ja, ze zitten bij elkaar nu. Met z'n drieën. Min 1, Pieter Omtzigt dus. Die zit thuis in Enschede. Wat verwacht u eigenlijk van dat gesprek als relatieve buitenstaander? Ik heb geen idee wat ze daar aan het bespreken zijn op dit moment. Waarschijnlijk wat ze gisteren ook hebben getweet. Namelijk dat ze verbijsterd zijn, dat ze verbaasd zijn, dat ze het niet verwacht hadden. Ja, maar daar heb je niet twee therapeutische sessies voor nodig om dat tegen elkaar uit te spreken. Nou, als ik kijk naar hoe dit hele proces gaat, dan kan ik me voorstellen dat er best wel wat therapeutische sessies nodig zijn voor deze partijen om weer goed met elkaar het gesprek te kunnen voeren. Ja, zou het dan niet ook gaan over de mogelijkheden bijvoorbeeld om zonder Pieter Omtzigt verder te gaan, namelijk in de minderheidskabinet, dat die mogelijkheden ook al worden afgetast en dat de informateur daar in zijn eindverslag ook al melding van kan maken? Dat zou mogelijk zijn, dat ze daar met elkaar nu over spreken. Ik vraag me af of dat een reëel scenario is. Of je naar een minderheidskabinet moet willen. Kijk, Pieter Omtzigt is natuurlijk nu bij die formatietafel weggestapt. Hij zegt dat is vanwege financiële situatie. Ik verbaas me daar enigszins over. Maar ik verbaas me er ook over dat Jazielkus nog steeds aan die tafel zit. Want een paar maanden geleden waren we nog helemaal verbaasd dat je met een partij als de PVV, die toch duidelijk antirechtsstatelijk is en verwerpelijke ideeën heeft, journalisten Tuig van der Richel noemt, rechters verdacht maakt, dat je daar überhaupt mee om tafel gaat zitten. Maar goed, dus daarvan hebben we inmiddels begrepen uit de mond van Pieter Omtzigt zelf. Namelijk op die dinsdagavond toen hij zijn collega's aan die onderhandelingstafel appte, maar wel verscheen aan de tafel van Umberto. Daar zei hij, uit het feit dat wij al verder zijn gaan praten en het feit dat we over financiën hebben gesproken, mag u afleiden dat punt 1, namelijk die rechtsstatelijkheid, is afgehecht. Ja, maar ik las daarna ook weer bij BNR dat er een afspraak was, of dat er vanuit NRC werd aangegeven dat hier de afspraak was geweest agree to disagree. Dus ook daar is toch nog wel onduidelijkheid over. En als dat de afspraak is geweest en je bent verder gaan onderhandelen, dan is dat een groot probleem. Dus ik ga ervan uit dat dat ook heel helder terug gaat komen in het verslag van Plasterk. Ja, nou goed, dat verslag, daar gaat hij dus aan werken de komende dagen. Vermoedelijk is hij daar al wel een beetje mee aan het schrijven, neem ik aan. Dat hoop ik, want wat mij betreft moeten we zo snel mogelijk dat verslag krijgen. Ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Wanneer wilt u het uiterlijk hebben? Ja, zo snel mogelijk. Kijk, woensdag is het debat. Dus ik hoop dat we deze week dat verslag gaan ontvangen. U wilt het vrijdagavond al hebben? Ja, wat mij betreft wel. Ik zie geen reden waarom we daar nog veel langer op zouden moeten wachten. Nou, bijvoorbeeld omdat die nog niet is uitgeschreven. Nou ja, goed. Kijk, we hebben meerdere keren de afgelopen weken ook verzocht om duidelijkheid over onder andere die afspraken over de rechtsstaat. Ja. Dat hebben we elke keer niet gekregen. Nu blijft er toch onduidelijkheid over bestaan van wat zijn die afspraken dan geweest. Nou, u hebt er wel duidelijkheid over gekregen. Want u hebt samen met Frans Timmermans daar aan de bel getrokken via de Kamervoorzitter bij de informateur. En die schreef in drie stappen, namelijk min of meer iedere keer hetzelfde antwoord terug, telkens een beetje stekeliger. Namelijk, ik hou me aan de opdracht. Daarmee hebt u uw antwoord binnen. Nou ja, goed, de opdracht was ook dat er eerst overeenstemming zou zijn. En ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp dat ik het toch ook wel fatsoenlijk vind om dan de Kamer daarover te informeren. Maar goed, we wachten nu op het verslag van Plasterk. Ja. En ik hoop dat dat zo snel mogelijk komt. Dus deze week, vrijdagavond, wilt u het hebben? wat mij betreft zo snel mogelijk. Kijk, en als dat vrijdagavond is, ja, het is uiteindelijk aan Plasterk. Maar het kan ook maandagavond worden. Het is uiteindelijk nu aan Plasterk om dat te sturen. En ik kan nu heel hard gaan roepen, ik wil het vrijdagavond. Het is belangrijk dat we hier zo snel mogelijk over debatteren. Dat gaan we woensdag doen. En dan zal dat verslag in ieder geval duidelijk moeten zijn. Ja, maar goed. Wat hoopt u dan in dat verslag aan te treffen? Kijk, ik hoop dat er duidelijkheid wordt gegeven van wat gaat er nu gebeuren. Maar ook van wat is er misgegaan in deze formatie. Wat is er nou precies besproken met betrekking tot de grondwet? Daar zijn heel veel onduidelijkheden over. Ik vind dat je niet met een partij om tafel moet die antirechtsstatelijk is, die kwetsbare groepen in de samenleving buitensluit, die journalisten Tuig van der Richel noemt, die rechters verdacht. Maar als daar nu afspraken over zijn gemaakt, als de partijleider, want hij is de partij, Geert Wilders zegt, oké, ga ik niet meer doen, zal ik niet meer doen, neem ik afstand van, gaat niet gebeuren de komende jaren. Ja, kijk, en dat geloof ik dus niet. Als je 20 jaar lang dit geroepen hebt, dan is dat ook hetgeen waar je voor staat. Ja. Dus dan moet je niet met elkaar nu in één keer gaan zeggen, hij heeft het nu even anders. Hij doet het nu even anders, dus het zal wel goed zijn. Als er één waarschuwing is die klinkt vanuit Polen, vanuit Hongarije, ja, dan is het dat op het moment dat je gaat samenwerken met dit soort partijen, dan is dat al het begin van een afbreuk van de rechtsstaat. Ja, dus u wilt sowieso niet dat ze door gaan praten. En Jessel Gus heeft de deur voor de PVV opengezet. Ja. Ze heeft de deur richting het redelijke midden heeft ze dichtgeslagen. Dus bij Jessel Gus ligt nu ook de bal. Nou, volgens mij heeft ze alleen de deur dichtgeslagen richting GroenLinks PvdA. En heeft ze gezegd dat ze geen zin meer heeft in D66. Heeft ze ook, maar nou, zijn toch meer partijen die deel uitmaken van het redelijke midden? Nee, maar goed, dus Jessel Gus heeft volgens mij dadelijk de sleutel in handen. Wil zij met de PVV aan tafel blijven zitten? Ja. Of is zij ook bereid om een andere optie te gaan verkennen? Goed, u bent Kamerlid. U kunt moties indienen, ook in dit proces. U kunt de Kamer vragen om een uitspraak te doen. Laten we er eens een paar op een rij zetten. Vindt u dat gewoon al Plasterk door moet gaan met dit werk? Nee, dat lijkt mij niet. Als ik kijk naar de chaotische proces, dan heb ik niet het idee dat hij grip heeft gehad op het proces zoals het nu gaat. Kijk, als ik ook hoor dat er frictie is tussen Omtzigt en Plasterk over dan die financiën. Nou, het is natuurlijk typisch Omtzigt. Hij vraagt om een hele hoop documenten. Dan vindt hij dat hij die niet op tijd krijgt. En vervolgens schrikt hij ervan en zegt hij dat hij wegloopt. Maar ja, tegelijkertijd zegt hij ook van Plasterk had ze eerder moeten geven. Dus er wordt heel veel gecommuniceerd via X. Dus ja, ik heb niet het idee dat er echt regie in die formatie zit. Ik geloof dat Plasterk ook bij sommige rondes niet aan tafel heeft gezeten. Dus mij lijkt het onverstandig dat hij weer daar horen we twee verschillende versies over. Sommigen zeggen dat was op instigatie van Geert Wilders om toch even met z'n vieren te gaan zitten. Vanwege fricties en wrijvingen. Anderen zeggen het was op verzoek van Plasterk zelf dat gebeurde. In elk geval, in elk geval is er onduidelijk. Ja, en zegt Laurens Dassen dus, ik wil af van Ronald Plasterk als informateur. En mij lijkt het onverstandig dat Ronald Plasterk doorgaat als informateur. Zegt de man met twee zetels. Ja, maar goed, het zijn twee zetels. En u vraagt mij naar mijn mening, dan geef ik die. Ja. Ik kan ook de hele tijd hier gaan zitten en zeggen, ja, ik heb twee zetels, dus ik mag er niks van vinden. Nee. Dat vind ik namelijk onzin. Ik zit in de Tweede Kamer, ik heb er een mening over. Ik ben niet degene die dadelijk de informateur zal voorstellen. Nee. Dat zal waarschijnlijk Geert Wilders nog steeds zijn. Ja. Maar u kunt wel met een motie komen. U kunt wel zelf met die twee zetels met een motie komen, namelijk dat u vindt, en dat u de Kamer vraagt om u te volgen, om voor een andere informateur te kiezen. Uiteindelijk hebben we ook als Kamer natuurlijk de mogelijkheid om sowieso al over de informateur te stemmen. We hebben de vorige keer ook tegen de aanstelling van Plasterk gestemd. Ik verwacht dat er nu een andere informateur wordt voorgedragen. Ja, ik zei in het begin van de uitzending al, u hebt samen met Pieter Omtzigt geschreven aan een initiatiefnota Goed Bestuur. Op deze manier afscheid nemen van formatieonderhandelingen, valt dat in uw perceptie onder het hoofdstukje Goed Bestuur? Nee, het is natuurlijk teleurstellend dat op het moment dat je ook je hele campagne voert op goed bestuur en dat je zegt van ik ga het totaal anders doen, ik ga zorgen dat ik het land weer bestuurbaar ga maken en eigenlijk ook zegt van dat de afgelopen jaren dus niet goed is gegaan. En dan vervolgens drie journalisten, eigenlijk dat je met de onderhandelende partijen aan tafel zit, je zegt dat je weggaat, tenminste zo hebben we tot nu toe begrepen, dat je dan drie journalisten uitnodigt in een hotel, een brief naar de leden stuurt, het al in de media is en vervolgens je onderhandelende partners pas via een appje daarna op de hoogte stelt. Dan is dat natuurlijk geen goed bestuur. Dat is niet volgens mij hoe je in zo'n proces dan met elkaar omgaat. Dan had hij gewoon daar aan tafel moeten zeggen, Dit is de reden dat ik van tafel wil stappen. Hm. En dat dan publiek moeten maken. Juist, dus oud-informateur Uri Rosenthal zegt in de Telegraaf... zojuist wat Omtzigt doet kan gewoon niet, dit doe je niet. Nee, dat ben ik helemaal met hem eens. Dit is geen manier van doen. Houdt Omtzigt zich in uw ogen dan ook aan zijn eigen maatstaven? Nou, ik denk Omtzigt als Kamerlid, die zou helemaal door het lint gegaan zijn. Die zou alle stukken meteen opgevraagd hebben. Hoe is dit precies gelopen? Welke stukken zijn er dan gedeeld? Wat zijn de precieze afspraken gemaakt? En terecht, want dit is gewoon heel chaotisch. En nou ja, het hele proces is al chaotisch, maar de manier hoe hij dan nu afscheid neemt... Vind ik ook niet de schoonheidsprijs verdienen. Dus Kamerlid Pieter Omtzigt, de oude Pieter Omtzigt... zou tekeer zijn gegaan tegen de onderhandelaar Pieter Omtzigt? Ja, absoluut. dat denk ik zeker, ja. Dit is toch ook wat Omtzigt terecht. Soms ook verwijt richting bewindspersonen. Je moet duidelijk zijn in wat je wil... en daar ook helderheid in het proces over geven. Hij zal zeggen, ik heb altijd van begin af aan gezegd... ik ga voor een brede coalitie. Ik wilde een extra parlementaire van zakenkabinet. Heb ik allemaal van tevoren aangegeven. Ik heb gezegd dat ik allemaal bezwaren had. Die bezwaren moesten we eerst bespreken. Ik wacht op het uitverslag van de informateur. En dan zien we verder. Maar ik heb nooit van hard te staan te springen om aan deze gesprekken deel te nemen. Nee, volgens mij heeft hij van tevoren altijd gezegd. Volgens mij, ja, maar ben daar dan ook duidelijk over. Maar dat is hij toch geweest altijd? Ja, maar wat mij dan verbaast, is dat hij dan nu als reden geeft... Oké, ik stap weg bij deze formatie omdat ik de stukken te laat gekregen heb. Ja. En wat ik in de stukken heb gezien, dat bevalt mij niet. Ja. Maar dat vind ik echt een heel zwak argument. Ja. Kijk, wilt u die stukken trouwens zien? Want nou, meneer Kokkeman, als ik even af mag maken. Want het gaat dan de hele tijd over die stukken. Ja. Nou, dat vind ik een raar verhaal, want daar zou je over verder kunnen praten. Die heb je namelijk allemaal gekregen. En je weet ook, als je die stukken opvraagt in een formatie... dan krijg je ook alles. Dus natuurlijk staan daar grote risico's in. Maar ja... Je hebt wel inmiddels al 2,5 maand zitten onderhandelen... met ook een partij die de rechtsstaat schoffeert. En nou ja, daarin heb je volgens mij in de campagne gezegd... dat je die uit zou sluiten. Dus ik vind het verhaal niet helemaal geloofwaardig. Dus volgens mij zijn er ook andere redenen... waarom Omtzigt van die tafel af wilde. En die begrijp ik, maar ben er dan ook open over. U bent op het buitengewoon democratische platform X... ook in een boom geklommen en hebt een boom opgezet... over dat extra parlementaire kabinet. En namelijk waarom dat allemaal geen goed idee is. Wat is uw grootste bezwaar eigenlijk? Nou, wat Nederland nodig heeft, is dat we op dit moment met hele grote uitdagingen staan. Klimaat, wonen, onze veiligheid. En het allerbelangrijkste daarvoor is dat er dan een stabiel kabinet is. En wat mij betreft is dan het beste optie is een meerderheidskabinet. En dan wordt er nu over een zakenkabinet gesproken. Nou, voor mij is altijd onduidelijk wat dan een zakenkabinet precies inhoudt. Want als je bijvoorbeeld dan iemand voor landbouw gaat aanstellen... is dat dan een intensieve veehouder of is dat een ecoloog... Of is dat iemand die juist veel aan natuur... Nou, alles zou kunnen. Uiteindelijk, zijn het allemaal politieke keuzes. Ja, maar de bedoeling van Pieter Omtzigt is dat de Tweede Kamer... iemand van buiten bijvoorbeeld zou aanwijzen als formateur... die dan een groep mensen om zich heen verzamelt... met wie die een kabinet gaat vormen. Hij of zij gaat regeren. Maar de zeggenschap ligt en blijft liggen in de Tweede Kamer. Ja, en ik denk dus dat er dan geen stabiel beleid gevoerd gaat worden. Ik denk dat je dan zwalkend beleid gaat krijgen. Want je zult overal de hele tijd meerderheden moeten zoeken. Hm? Nou, op migratie zitten er grote verschillen. Op klimaat zitten er grote verschillen. Dus ik denk niet dat je dan makkelijk die meerderheden gaat krijgen. En vervolgens betekent dat dus dat je als land niet vooruitkomt. Dus ik snap de oproep van Omtzigt. Ik ben ook helemaal niet tegen die democratische vernieuwing. Ik denk alleen op dit moment dat het onverstandig is... met de huidige situatie waar we in zitten. Dus u zegt eigenlijk de route Omtzigt leidt tot stilstand? Dat is een hele grote mogelijkheid, ja. En dan hebben we een fantastisch mooi experiment gehad. Maar dan hebben we wel weer een paar jaar stilgestaan. In de tussentijd regeert de Tweede Kamer gewoon door. Om het maar even zo te zeggen. De Tweede Kamer is natuurlijk het hoogste orgaan in onze democratische bestel. En is missionair, dus kan allerlei dingen gewoon van het kabinet vragen om te doen. En ook de begrotingen worden behandeld zoals die van Defensie de afgelopen dagen. Daar begonnen we ook al mee, want er kwam die Oekraïnse vlag natuurlijk ook uit voort. Maar daar kwam bijvoorbeeld ook het dienjaar, het verlengen van het dienjaar naar een Zweeds model uitvoert... en een enquête die naar alle 17 of 18-jarigen wordt gestuurd... verplicht in te vullen om mensen warm te maken voor de krijgsmacht... want daar zijn grote personeelstekorten. En de bedoeling is, ik geloof dat er nu 1000 mensen deelnemen... aan dat dienstjaar, dat is maximale capaciteit, dat dat er 4000 worden. Ook daar was weer één partij in het bijzonder tegen... Ik denk de PVV die daar tegen was. Die was daar tegen, ja. Kijk, het voorstel van 10 jaar vind ik heel goed. Dus de gedachte daarachter is dat je Iedereen krijgt, als hij 17 of 18 wordt, krijgt een brief van Defensie. Nou, dat je daar ook een enquête bij krijgt om die in te vullen, om je bewust te worden van wat betekent dit nu allemaal. Dus ik denk heel goed dat dat gedaan wordt. Dat is naar Zweeds model. Ja. Daar doen ze dat ook. En dat zorgt ervoor dat je mogelijk ook meer mensen actief krijgt voor Defensie. Het zijn allemaal mensen van de staatssecretaris van Defensie ook. Precies. Die gaat over personeel. Hij was hier laatst ook, geloof ik, bij u in de... Ja, vorige week maandag was dat het geval. En toen deed hij ook een dringend pleidooi, hield hij voor die enquête. En dat heeft het dus allemaal gehaald in dat debat. Maar die grootste regeringspartij is wederom tegen en sprak in de Kamer over de voortdurende provocatie van de Nederlandse regering aan de Russische Federatie. Ja, maar dat is toch dit van is, de zotte. Dit is niet Thierry Baudet die dit zegt. Dit is Juri Pohl. Dat was het Kamerlid van de PVV die namens Geert Wilders daar dus stond en dit zei. Ja. Ik heb u aan het begin van de uitzending gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind het echt schandalig. Het is de grootste partij van Nederland. We hebben Forum voor Democratie al, die hier Kremlin-propaganda al verschillende keren staat te verkondigen. Nou ja, dat je nu de grootste partij van Nederland hebt die zegt dat wij als Nederland Rusland aan het provoceren zijn, is de wereld op zijn kop. Op dit moment is er één grote agressor in Europa. Dat is Poetin, die op een verschrikkelijke manier in Oekraïne aan het huishouden is. Hij dreigt ook richting de Baltische Staten. Richting Moldavië en richting überhaupt richting Moldavië, maar ook de onzichtbare dreiging. Finland met cyberattacks. Ja. Continu aan de gang. En dat bedreigt direct ook onze veiligheid. Dus dan is het toch heel erg dat de grootste partij van Nederland onze veiligheid niet serieus neemt. Maar die grootste partij van Nederland die zegt, al die spullen die wij aan Oekraïne geven en al dat geld moeten we gewoon zelf houden, want wij zijn niet eens in staat om ons eigen land te verdedigen. Op dit moment moeten we juist zorgen dat we Oekraïne blijven steunen. Dat is uiteindelijk onze beste manier om onszelf veilig te houden. Om te zorgen dat het Russische leger daar verslagen wordt. Dat is de beste manier. Ja. En als we daarmee stoppen, dan zal Poetin helemaal nu met de Verenigde Staten we niet 100% op hun steun kunnen rekenen, zal proberen ook Europa te gaan testen. Ja. En dan staan wij daar ook voor aan de lat. Ja. Ik ben het overigens volledig met u eens dat we in Nederland de afgelopen 20 jaar onze defensie uitgekleed hebben. Ja. En daar moeten we nu hele grote stappen voor maken om dat weer gezamenlijk op te gaan tuigen. Ja. En dat moeten we in Europa doen. Bij die grote bezuiniging kun je niet over onder Rutte 1 heen. Daar werd namelijk een miljard weggestreept bij Defensie. Wie was toen gedoogd de partij? PVV. Ja. Juist. Zou Juri Pohl dat nog in zijn geheugen hebben staan eigenlijk, denk u? Ik denk het niet. Ik zal het hem bij het volgende debat nog eens vragen. Maar het geeft aan de hypocrisie van de PVV. Dat wordt hier weer duidelijk. Nou ja, als dit het standpunt is dat die partij aan de formatietafel inneemt, dan kan er natuurlijk van een regeerakkoord met die andere, blijkens de opstellingen van die partijen en hun partijprogramma's, natuurlijk geen regeerakkoord uit voortkomen. Het zou mij ook heel erg verbazen. Dus ook als je kijkt naar wat wij zien bij VVD, maar ook bij NSC en bij de BBB, die absoluut bereid zijn om Oekraïne te blijven steunen, en de PVV dat absoluut niet wil, dan zou dit ook alweer een breekpunt moeten zijn. Ja, maar goed, misschien zijn ze daar ook alweer overheen gestapt. Wie weet zijn ze het allemaal hartstikke eens over van alles en nog wat. Ook over de financiën hebben ze samen alweer een sluitende begoting voor elkaar. Misschien ook wel heel veel geld extra naar Defensie. Wie zal het heel zeggen? Heel veel als dan. Ja, nou goed, we gaan dat allemaal komende weken zien. Er was nog wel één in het oog springende motie die besproken werd tijdens die begrotingsbehandeling van Defensie. En dat is dat u, mede met de VVD, maar ook met andere partijen, scenario's, noodscenario's wil hebben. Naar Duits voorbeeld. De Duitse krijgsmacht, Duitse minister van Defensie, is bezig om noodscenario's te schrijven en die te delen met de Bondsdag. Het Duitse parlement. Wat nou in het zwartste scenario als de Russen met hun laarzen deze kant op marcheren? Kijk, wilt u daarin zien? Het belangrijkste is van vrede is op dit moment geen vanzelfsprekendheid. En dus de beste manier om vrede te garanderen is dat je je voorbereidt op het allerslechtste scenario. En dat is zowel militair, dat is maatschappelijk en dat is economisch. Ja. Dus bij economisch moet je denken, oké, de defensieindustrie die moet ontzettende impuls krijgen om te zorgen dat wij onszelf voldoende materieel verschaffen om onszelf te kunnen verdedigen. Ja. Nou, dat betekent dat je misschien op een gegeven moment in een situatie komt dat je keuzes moet gaan maken over waar gaan grondstoffen naartoe. Kun je nog wel alle producten die je op dit moment maakt produceren of heeft de defensieindustrie meer nodig? Hoe ga je om met communicatie richting de samenleving? Juist. Goed, dus dat moet in die scenario's staan. Wanneer moeten die de Kamer bereiken eigenlijk? En moet dit huidige kabinet dat nog voor elkaar zien te krijgen? Zitten er dan denk ik nog wel eventjes namelijk? Het huidige kabinet moet hier inderdaad mee aan de slag. En dat doen ze gelukkig ook. En er is ook een brede Kamermeerderheid die hier op dit moment druk mee bezig is. Ja. Om te zorgen dat we ons zo goed mogelijk voorbereiden. Over alle verschillende scenario's nadenken. Want ja, het algemeen consensus is toch dat dat de beste manier is om te voorkomen dat er oorlog komt. Dat werd gisteren ook meerdere keren in het debat door verschillende partijen aangehaald. Ja. Dus dat is heel belangrijk dat we daarmee aan de slag gaan. En dat we het kabinet, dat demissionair is, hier ook een duidelijk mandaat als Kamer opgeven om ermee aan de slag te gaan. Radicaal. In ieder geval zorgen dat we dat goed organiseren. Ik snap dat u radicaal zegt, omdat we dat natuurlijk in de campagne veel gebruikt hebben. Nou, sterker nog, het staat 9 keer bij alle hoofdstukken in uw partijprogramma. Ik heb nog even gekeken, want u beschuldigt Geert Wilders altijd ervan radicaal rechts te zijn. Hoe vaak het woord radicaal voorkomt in zijn programma? 0. Ja, radicaal positief zijn wij inderdaad. We zijn heel constructief en we hebben fantastische ideeën om het systeem, wat niet altijd goed is, beter te maken. Dat is echt wat anders dan de manier hoe Geert Wilders met onze rechtsstaat en onze democratie omgaat. Goed, brengt ons weer terug bij die formatie. Het is wachten op het eindverslag van Plasterk, zal ik maar zeggen. Maar wat zou uw advies nu zijn? Want u bent degene die meepraat over het volgende advies. Bij wie ligt nu de bal en wat moet er dan na woensdag gaan gebeuren wat u betreft? Nou, er moet dus eerst heel duidelijk uit het verslag komen waar het nu allemaal misgegaan is. En dan het initiatief ligt wat mij betreft heel veel bij Jezugus wat zij gaat doen. Als zij de deur heeft opengezet voor de PVV en eigenlijk de deur heeft dichtgeslagen om met andere partijen verder te praten, dan hoop ik dat zij daar een draai in gaat maken. Want dan zijn er ook andere opties mogelijk. En zo niet? Goed, laten we dat het debat aanstaande woensdag op afwachten. U wilt dat in ieder geval van haar horen? Dat wil ik inderdaad van haar horen, want ik vind het onvoorstelbaar dat je wel met een partij praat die mensen uitsluit. Die ook op Twitter continu communicatie doet, ook richting Jezugus zelf. Ja. Maar dat je niet met andere partijen waarin je de afgelopen jaren ook goed mee samen hebt gewerkt, dat je daarmee wil samenwerken. Dus daar zit voor mij een hele belangrijke om te zorgen dat er ook andere opties in de Tweede Kamer mogelijk worden gemaakt. Goed. Bent u al zover dat u zegt, laat Timmermans het maar een keer proberen als voortrekker van de linkse coalitie? Dat zou dan een optie kunnen zijn, inderdaad. Kijk, ik vind dat je niet met de PVV om tafel moet. Dus dan moet je ook gaan kijken naar andere opties. En dan zou Timmermans inderdaad een optie zijn. Dus u doet eigenlijk een beroep op de formerende partijen die daar nu aan tafel zitten, of nog aan tafel zitten. Vergeet Wilders en vergeet desnoods Onzicht, althans dat hij is weggelopen, maar richt je op het midden. Dat is denk ik waar de oplossingen voor Nederland liggen. En als je echt de grote problemen van vandaag aan wil pakken, dan moet je dat met partijen doen die hun programma hebben doorgerekend, die ideeën hebben voor de toekomst en die daar ook uiteindelijk verantwoordelijkheid voor willen nemen. Pieter Omtzigt heeft zijn programma ook niet doorgerekend. Nee, dat is inderdaad heel interessant dat hij dat zelf niet heeft gedaan en dan nu wel helemaal losgaat over de financiën die hij heeft gekregen. Hij zei zelf, wij waren te laat, enzovoort. Goed, we kennen de argumenten. Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt vanuit Den Haag. Hartelijk dank. Hier gaat de Nieuwsbv verder met Natasja Kips. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl.